بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أخذنا آيات ثمانية تذكر ذلك. اليوم إن شاء الله نبدأ من آية التاسعة. نعم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسالكين إلى آخر الآيات. قل سيما ايوه متومه متكوف درجة أئنكم هكيكين نيني لا تكفرون بالذي ما مكفروا مولا بيكو أمبا خلق الأرض اليوم بأرضي في يومين كومدا وسيكومبيري كتك مسايا أولي منغهوت وتجعلون له ممجالية من يزمه سبحانه وتعالى أندادا وينزا لمعنى من يزمه سبحانه وتعالى أنا وينزاك أمبا وفا وشركشوه نها وجمانا مولا سبحانه وتعالى ذلك رب العالم هيوه nimlezi wa ulimwengu mzima pamoja na kwamba nyinyi mwambandika vijiungu vidogo vidogo kwa pamoja na yeye wajaala kajalia fiha katika hii ardhi rawasi vigingi wengine nasema rawasi nanga kwa nini min fawqiha juu yake kafanywa hivyo na nani na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Pana hikma kubwa sana katika maneno haya, hikma kubwa sana. Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anajua. Sahihi. Thumma dahaha fi yawmayn asam. Ameumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ardhi kwa siku hizo tunajalia, asema waja'ala yawmayn wa taj'aluna lahu andada, nyinyi mnajalia Mwenyezi Mungu kuwa na wenza. Yushrikuna hum ma'ahu, wanamshirikisha naye Mwenyezi Mungu سبحانه وتعالى الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يوم اليوم بأرض نين كبوة ومدى وسكم بيدي سبحانه وتعالى ذلك رب العالمين هو يهندم الله سبحانه وتعالى كبوة كبسة وجعل فيها رواسي من فوقها من يزمونه أكجاليا vigingi juu ya ardhi tursiha ala zawali, inazuia vigingi hivyo juu ya ardhi kwa kutondoka ardhi na kutikisika ardhi au tazalzuli au kutetema kutikiswa ardhi wa adamu listikrari au ikasababisha kwamba ardhi haikutulia. Kwa nini kuwekwa vigingi? Sababu hiyo juu yake akiweka vigingi subhanahu wa ta'ala. Wabaraka fi ai wadahaha, akaitandika wa akhraja aqwataha tawabi'a dhalik, na aka toa vile vingibaki wafatilia hivyo fi arbaati ayami sawa ni shahidi. Tayib. Twende. Wa qaddara fiha kwa takadiria ndani yake tawabiaha vile vinavyofuatilia kuumbwa ardhi fi arba'ati ayamin sawa'an lisailin fala yunabbiuka mithlu khabir, hakuna atakupa habari kuliko mtu mjuzi kujua namna ilivyoumbwa hii ardhi. Fa hadha alkhabaru sadiq, ndio khabari hii, ni khabari ya mkweli. Alladhi la ziyadata fihi wala naqs, ambayo haina ziada wala naqs. Thumma istawa ila samaa, Mwenyezi Mungu akalingana mbinguni huko. Wa hiya dukhanun, hali ya kwamba ni moshi hiyo samaa. Faqala laha, akayaambia hiyo mbingu. Walil ardhi, akaambia ardhi vile itia njoni. Tawaan, kwa kutii amri ya Mungu, au karhan, au kwa kutenzwa nguvu. John qalata, wakaanza kuzungumza ardhi na vile vile asama. Ataina ta'iin, sisi tumekuja hali ya kuwa twanyenyekea amri ya Mola subhanahu wa ta'ala. Faqadahunna sab'a samawat, Mwenyezi Mungu akaziumba mbingu hizo saba subhanahu wa ta'ala. Fi yawmaini, kwa siku mbili. Wa auha, akai ipa wahyi na ishara. Fi kulli samai, kila mbingu amraha mambo yake. Wa zayyana samaa, na tukapamba mbingu. Adunia ya duniani, bimasabiha, kwa mataa. Wa hifdhan, na vile vile kwa ulinzi ya mbingu. Dhalika takdiru al-aziz al-alim, hiyo ndiko kukadiria asiyeshindwa mjuzi subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu kajalia hivi, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameumba hizi mbingu na hizi nujumu hizo, zina lidunia, wa kadhalika alama lilmusafir. Fa in aradu, wakikengeuka. Faqul, waambie, andhartukum, ninawaonyeni. Saiqatan, maangamizi. Mithla saiqati adin, mfano wa kuangamizwa Adi. Wa thamud, na thamud, kiwa nyinyi mutaipuzia maneno ya Mwenyezi Mungu, basi na mimi naonyeni, huenda mkapatikana na matatizo kama hayo. Idh ja'atuhum rusulu, pindi walipojiwa na mitume. Min baini aidihim, mbele yao. Min khalfihim, nyuma yao. Wengine walitangulia, wengine walikuja. Alla ta'budu illa Allah, wakaambiwa kwa msimabudu ila Mwenyezi Mungu mmoja tu. Qalu, akasema, law sha'a rabbuna, law angetaka Mola, la anzala malaikatan, angeteremsha malaika kukuwa ni mitume yetu. Fa inna bima ursiltu bihi kafirun, sisi kwa yale mliotumilizwa nayo tumekufuru, hatuko tayari kuamini hayo mnasema nyinyi. Atasema kitu kama hicho, law shaa rabbuna la anzala malaikata fa inna bima ursiltu bihi kafirun, sisi tumekufuru yale mliokuja nayo nyinyi mitume. Lakini Mungu alikuwa ataka tuamini, basi angetuletea malaika nanu wa Roma, kwa sababu malaika maumbile yao tofauti na binadamu. Sasa wewe utamwamini mtu ambaye maumbile yako tofauti na wewe? Utakuwa na imani gani kumwamini mtu kama yule? Sio una wasiwasi naye? Ni urongo. Fa amma adun amma ad fastakbaru, wakafanya kibri qawmu ad, walifanya kibri fil ardi, katika ardhi. Bighairi lhaqi, basi na haqi. Waqalu, wakasema, man ashaddu minna quwa, nani atakaye na nguvu kutushinda sisi naye. Maana wao walikuwa jiona kwamba kuenda kwenye jabali wachonga tu pale pale apata nyumba na katakata vijumba basi hapa atakaa nani takana namna hiyo alikuwa nini wana nguvu sana. Sasa so, sema nani ataliumba na Mwenyezi Mungu katika hii ardhi mwenye nguvu kama sisi? Awalam yarau anna Allah alladhi, hawakuona kwa Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba khalaqahum, aliwaumba wao, aliwaumba wao, huwa ashaddu minhum, huwa ana nguvu zaidi yao. Ha, kiwa nyinyi mna nguvu sana, basi yule aliowapeni nguvu hizo yeye ana nguvu sana kuwashinda nyinyi. Si amekoma hayo? Yamalizika jawabu ikamilika kabisa. Wakanu wakawa bi ayatina, kwa aya zetu asema yajhaduna, wakikana wao, walikuwa kana aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Fa arsalna, tukawatumilizia alaihim, juu yao rihan, upepo sarsaran kali, atiya kawiya, fi ayamin nahisatin, katika masiku korofi. Nahas ni ukorofi. Utruk nahasataka, wacha ukorofi wako. Hadha rajul nahis, mtu mkorofi huyu. Linudhiqahum, ili tupate kuwaonjesha, adhab alkhizi, adhabu ya kudhalilisha mtu. Fil hayati dunia, katika uhai wa duniani. Wala adhabu alakhirati, adhabu ya akhira. Akhza, ina fadheha zaidi na udhalilishaji. Wahum la yunsaruna, na hawatotetewa. Nani atawatetea? Hakuna. Wa amma thamudu, amma thaqawmu thamud, fahadainahum, tuliwaongoza katika njia haki na usawa. Fastahabu al-ama ala al-huda, wakapendezwa na upofu kuliko uongo. Angalia balais, wameongozwa na Mwenyezi Mungu. Nahnu la nuridu al-huda, nuridu dhalal. Faakadathum sa'iqatu al-adhabi, ikawa twa wao kelele za adhabu au zimondo za adhabu. Alhuni ya kudhalilisha, bima kanu, kwa sababu yale waliokuwa yakisibuna kiachuma ya madhambi. Wanajaina alladhina amanu, tukawaokoa wale walioamini. Wakanu wakawa yatakuna wamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hadha kafali ma qahadna amas wa 16 aya 8 wa 8 yani 9 qahadna kam qahadna 8 wa 8 kadhalika takun 8 wa 8 kam 16 tajawazna da'na naqif hona bas ma fi mushkila. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah. نرجع إلى الشرح. قل أئنكم سيما ويمتوم يمتكف دراجة حكيك ينيني لا تكفرون ما كفروا بالذي من كفر مولا خلق الأرض اليوم بأرض في يومين ومدى وسكمبيلي ونمكفر وتجعلون له أندادا نمجاليا من يزمون وشركا وبهاوى نساوى نام أو هاوى نوسيديز ومون سبحانه وتعالى مكواويك بهالك مهام بس نيها مجوي ذلك رب العالمين هيوه ambaye nyima mkufuru aliomba mbingu na ardhi kwa siku mbili, basi ndiye mlezi wa ulimwengu mzima huyo ambaye nyima mtukulia sahali. Sema yunkiru taala, anakanusha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kanusha kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'jabu yuwashanga min kufri al-kafirina bihi, ukafiri wa makafiri kumkufuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala shanga, anastajabu kufru ya makafiri hao. Alladhina, wale ambao kwamba ja'alu walujalia ma'ahu pamoja na mzee andadan wa shirika, Mungu anawastajabia, anawakanushia na kuwastajabia. Eh, ya kwamba ndio ndiye yule mkuu mnamkufuru nyinyi, mnamjalia awe, mnamjalia naye mambo wa shirika. Mushrikuna hum ma'ahu, wanamshirikisha pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wayabdhuluna lahum ma yashauna, wanawapa kila kitu wanachokitaka. Eh, wanawapa kila kitu wanachokitaka. Min ibadati, katika ibada zao wagawanyia, sema hawa, huyo ibada hizi nusu za Mungu na hizi za nani, za hawa waungu wadogo wadogo hawa andad hawa. Wayusawunahum, na wanawalinganisha bi rabbil azim, na mlezi mkubwa, almaliki mfalme alkarim mtukufu. Hawa masanamu ambao wao wanaifanya kuwa ni waungu, wanamlinganisha na Mola subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa al-ardha al-kathifa al-azima, yule ya Mwenyezi Mungu aliyeumba ardhi kubwa tukufu, fi yawmaini, kwa siku mbili. Allah subhanahu wa ta'ala wamshirikisha, subhanallah. Naqisuna fi awsafi, naam, thumma dahaha, kisha Mwenyezi Mungu akaitandika hii ardhi, fi yawmain, kwa muda wa siku mbili. Daha bi'ana farasha bi'an ja'ala fiha rawasi, kwa kujalia ndani ya ardhi hii vigingi, min fawqiha, juu yake, tursiha, inayothibitisha, ani zawali, kuondoka, wa tazalzulin, na kutikisika. Maana leo ingeachwa hivi tu, ingekuwa mfano wa mawingu, mara yaenda na sisi huku, mara tutajikuta Europe, mara tutajikuta Asia, ingekuwa ardhi yaruka tu kama mawingu. Lakini Mungu akaitandika ile ardhi, akaweka juu yake vigingi vikubwa, ambayo majabali na vinginevyo, ambavyo kwamba vinachukua kazi hiyo, ili sababu isitingishike hii ardhi, isiondoke pale pahali pake. Wa adamu listiqrari, ikapatikana kutotulia ardhi. Eh, maana itakuwa kama haikuwekwa vingi hivi, ingekuwa ardhi hakuna utulivu, hakuna utulivu. Fakammala khalqaha, Mwenyezi Mungu akaitimiza kuumba kwake. Wadahaha, akaitandika. Wa akhraja aqwataha, akazitoa zile ambazo kwamba alizozitaka katika vile vigigi. Wa tababi adhalika, na vitu vinafuatia hivyo, aliyosema, vitu vilivyofuatia hivyo katika yale aliyosema Mwenyezi Mungu kuyafanya katika hii ardhi. Yanasema, wa akhraja aqwataha wa tababi adhalika, akatoa vile vigigi vyake na mambo yanayofuatia hayo. Fi arbaati ayamin, kwa muda siku nne. Sawaan lisailin, kwa ni sawa kwa wale wenye kuuliza. An dhalik, fala yunabiuka, hakuna atakupasha habari. Mithlu khabirin, kuliko mtu mtambuzi. Ambaye nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah habari yake ni yaqini kabisa, hakuna aweza kukupa habari ukayamini ukatulia, kuliko mtambuzi ambaye ni Mola subhanahu wa ta'ala, kuhusu hii ardhi na mfano wake. Hadha alkhabaru sadiq, hii ni habari ya kweli kabisa. Alladhi la ziyadata fi, hakuna kitu kilozidishwa, wala naksa, wala kilichopunguzwa. Sawa sawa, eh? Summa kisha ba'da an khalaqa al-ard, ba'da yakumba ardi, istawa ay qasada, akakusudia Mwenyezi Mungu ila khalqi samai, kwenda kuumba mbingu. Wa hiya dukhanun, hali kwa mbingu hapo ilikuwa ni moshi tu. Qad thara ala wajhi al-ma'i, ambaye imeenea juu ya maji, imeenea juu ya maji na inaolea. Faqala laha, Mungu akiambia mbingu, akaiambia mbingu, walama kana hadha takhsis, walima kana hadha takhsis, kwa nini Mwenyezi Mungu kaihusisha hilo kuumba mbingu na ardhi? Yuhimu al-ikhtisas, hadha takhsis yuhimu al-ikhtisas, ukuhusisha kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenyewe aliumba mbingu na ardhi, inaondoa shaka ya kwamba kuna mwingine anaistahili na yeye pia kuwa ametia mkono hapa katika kuiumba mbingu. Atafa alayhi biqawlihi, akaiunganisha neno lake, walil ardhi, na vile vile akaumba ardhi, akaiita ardhi, akaambia itia tawan wa karha, njoni nyi hapa kwa nguvu, kwa khiari au karha, na kwa nguvu akaiita mbingu na ardhi. A inqada li amri inqada li amri ta'ataini, inqada fatain li amri, amri yangu ta'ida ta'ataini, hali ya kwani watifu au mukrahataini au kwa umetenzwa nguvu. Falabuda min nufudhihi, hapana hapana budi kupitishwa hayo. Ni lazima ardhi na mbingu ziende zimshubilie Mwenyezi Mungu zimtii. Qalata, sikasema mbingu na ardhi, ataina tumekuja, ta'ina hali ya kwani wadhalifu watifu, tumekubali. Ailaysa lana iradatun, hatuna matakwa, tukhalifu iradataka, inaokhalifu matakwa yako Mwenyezi Mungu, hatuna kabisa, ni moja kwa moja tumekubali tu sisi kukutii ya Allah. Faqadahunna sab'a samawati fi yawmayn, fatamma, akazitimiza kuumba mbingu saba na ardhi saba, fi sitati ayamin, kwa hisabu na makadirio ya siku sita zetu sisi ya duniani. Awaluha yawmul ahad, siku ya kwanza ni siku ya juma, pili, wa akhiruha, mwisho wake, yawmul jum'a, ni siku ya juma. Siku ya juma ndio siku ya mwisho ambayo Mwenyezi Mungu ametimiza kuumba mbingu na ardhi. Maana kudrat Allahi, pamoja na kuwa uwezo wa Allah, wa mashiatahu, na matakwa yake, salihatun, yatengea, likhalqi jamii, kuumba vyote hivyo, fi lahdatin wahida, sekunde moja tu. Mungu aweza kuumba mbingu saba sekunde moja tu, lakini amefanya hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pamoja na uwezo wote huu, kwa hikma na utaratibu na mafundisho anatufundisha sisi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Walakin, lakini maana pamoja naye, qadiru ni mweza, fahuwa hakimun, Mwenyezi Mungu ni mwenye hikma kubwa, rafiqun, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mlainifu, na arafiqu ni mpole mpole. Tatu, fahuwa hakimun, mwenye hikma, rafiqun, mpole. Famin hikmati, miongoni mwa hikma ya Allah, wa rifqi, na upole wake, anjaala khalqaha, ni kujalia kulli kumba mbingu na ardhi, fi hadhihi almuddati almuqaddara, katika muda huu uliokadiriwa, muda huu uliokadiriwa. kadiriwa. Wa'alam juwa anna zahira hadhihi al-aya, zahiri aya hii maa qawlihi ta'ala pamoja na neno lake Mwenyezi Mungu fi naziat, katika suratu naziat, lama dhakara khalqa samawati, Allah alipoumba, alipotaja kuumba mbingu, qala wal arda ba'da dhalika dahaha, na ardhi baada ya kuumba kote huko kila kitu na kumaliza ameitandika. Hivi ndivyo ardhi imetandikwa, yani kama iliyotandikwa, kama iliyotandikwa. Yadhharu yadhihiri minhuma, kutokana na ardhi na mbingu. Minhuma katika hizi aya mbili, aya kwanza ni hiyo tulionao, na aya pili kule ya kwamba thumma stawa ila samaa'i tuqala faqala laha wal ardi tiya tu'a wa karhan qalat ayna ta'ahina ayhi, na ayhi yasema kama kwamba zinapingana. Yadhharu minhuma at-ta'arud, kwa nini? Ma'a anna kitab Allah, pamoja na kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu, la yu'aridu fihi, la ta'arud fihi, hakuna aya zinazopingana katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, hakuna kitu kinachopingana, wala ikhtilaf, wala kinachotofautiana. Lakini huyu bwana asema hizi aya kama kwamba zapingana, aya hizi mbili. Waljawabu an dhalika, kujibu kutokamana na hilo, maqalahu kathiru min as-salaf, ni maneno waliosema wengi katika wema waliotangulia, ambayo ni jawabu ya haya, anna khalqa al-ardi, kwamba kuumbwa ardhi, wa surataha, na sura yake, muqaddamun, mitangulizwa, ala khalqi samawati, kuliko kuumbwa mbingu saba kama huna kama ilivyo. Wadahyu al-ardi, na kutandikwa ardhi, bi an akharaja minha ma'aha, kwa kuitoa kutokana hii ardhi maji, wa mar'aha, na ndisha zake, waljibala, na majabali arsaha, ameweka vigingi, mutaakhirun, hizo zimechelewa, mutaakhirun, zimechelewa, ala khalqi samawati, kuumba mbingu hizo zote. Kwa hizo zimetangulia, mbingu ndio imetangulia, na hizi zingine zimeakhirika. Taakhirun ala khalqi samawati, zimekuja mwisho hizo katika kuumba mbingu. Kama fi surati Naziat, kama ilivyo katika suratu Naziat. Walihadha qala, kasema fiha katika hiyo, wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha, na ardhi baada hapo ametandika, akaitoa kutoka na ardhi ila akhiri mpaka mwisho. Walam yaqul lahu kusema Mwenyezi Mungu, wal arda ba'da dhalika khalaqaha, hakusema ana tofauti ya dahaha wa khalaqaha, na ardhi baada hapo ameumba Mwenyezi Mungu, hakusema hivyo. Asema ana msema Mwenyezi Mungu khalaqaha, hakusema dahaha, لأن الدحي يكون بعد خلق هذا ذلك. والأرض بعد ذلك خلقها وسمى إبه من يزمونه أسمى وأوحى في كل سماء أمرها أكيف كل بينه ما أمرشه ياك الأمر ما أمرشه والتدبير نكوين ديشه اللائق بها إنه وانا ناكل كون ديشه كواكي أرضي التي اقتضت حكمة أحكم الحاكمين بما لازمشوا نا حكمة يا من حكمة كشندا ومن حكمة بين مولا سبحانه وتعالى. نعم أسيما يا كوانبا آية هي بينغانا آية هي نهي تسجاب من قولي وينك كتك سلف أسيما أن خلق الأرض وصورتها متقدم على خلق سماوات الأرض ku mehom ati amesema hii niweza kuleta kwa wale akili zao mbovu, akileta mfano wa mjadala huu, sema anna khalqa al-ardha wa surata, sema Sheikh Saadi, kuumba ardhi na sura ya ardhi hii mambo yake imechangulia kuliko kuumba mbingu na mbingu. kuliko mbingu, kama huna kama ilivyo wadahyu al-ardhi, na kutandikwa ardhi, anakhraja minha ma'aha wa mar'aha, kwa kutoa maji na ndisha, halafu ndio waljibala arsaha, ndio akaweka vigingi wa majabali. Asema hizi mutaakhiratun an khalqi samawati, hizi zime imechelewa kuliko kuumba mbingu na ardhi, kama fi surati naziati ilivyo, wal ardha ba'da dhalika dahaha akhraja minha ila akhiri. Naam, asema wa zayyana samaa dunya, tukapamba mbingu ya dunia, bimasabiha kwa mataa, hiya nujuma, ambayo nini ni nyota yangaza. Taib, yustanaru biha, hutukuliwa mwangaza kwayo, wayuhtada, na vile vile ni alama ya kukuelekeza na kukuongoza kule unakokwenda, nini an-nujum, nyota. Watakunu zinatan, na huwa vile vile ni pambo wa jamala na uzuri li samaa ya mbingu, dhahiran kwa nje, wa jamala na uzuri laha yenyewe, batinan kwa ndani. Bijaliha, kwa kujalia hizo nyota rujuman, ndio zimondo lishayatini, kupigwa mashaitani, yani ni vitu fulani vinavyotupiwa shaitani kama bomu vile, ili afe shaitani au achomeke. Sipatikane aende sehemu fulani, ana lazima kupanda huko, lianla yastariqa sam'a fiha, ili asiende akaiba kwa masikizi yake baadhi ya mambo muhimu, aje nayo katika ardhi izidishwe 99 ya uongo. Moja ni kweli, 99 ya uongo, namna hiyo ndio yale ya waganga, namna hii waganga nao hali zao ni hizo. Taib, ذلك المذكور تاج من الارض كتك ارض وما فيها الى المندان والسمان ينبي وما فيها الى المندان تقدير العزيز العليم نما قدريو يمشيندي على شيء اشيشندو امباي نجوزي الذي عزته امباي يعني اتكفواك قهر قهر امتنزنغو بها كويزو نغو الاشياء بتوفت ودبرها اكيندشا وخلق كومبا بها وتكفو المخلوقات فيومبه العليم الذي احاط يلي الزنغوكا علمه علمياك بالمخلوقات وفيومبه والغائب والشاهد امباي حيوكو كتك فيومبه نامباي يوبو wote Mwenyezi Mungu amewazunguka kwa elimu yake, anawajua wako wapi, walioko na waso, wale ambao hawapo wako upande gani. Fataraka almushrikina alikhlas, wakaacha washirikina kumtakasia Mwenyezi Mungu, li hadha rabbil azim, wala mkubwa huyo alwahid peke yake alqahir, mtenza nguvu, na walazimisha watu الذي أنبقوما إنقادت إميتي نكفات المخلوقات في يوم لأمره أمرياك يا الله سبحانه وتعالى ونفذ أكيبتش فيها نانياك قد قدره قدرياك من أعجب الأشياء نكت كمان بوينو استجبش سانا واتخاذهم له أندادا نكم جاليا من يزمك قوانا موينزا yusawunahum bihi, wanamlinganisha na hayo masanamu na Mwenyezi Mungu. Wahum naqisuna fi awsafi, hali ya kwamba hao masanamu wamepungua kisifa, wa afalu fi afafi awsafi afalu mabuh a'jab wa a'jab, ni zaidi na zaidi kustajabisha. Wala dawa'un li hawa, hakuna dawa ya kufanyiwa hawa. In istamara iradhu, itakiendelea kule kupuzia kwao maamrisho mnyo, illa lukubati duniawia, illa wateswe mateswe kidunia, walukrawia na kiakhira. Falihadha kawafahum bikule bikawlihi, kwa hivyo Mwenyezi Mungu akawatisha kwa neno lake. Fa in aradhu, umwambie wakipuzia, eh, unafahamu? Faqul andhartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Wakipuzia, waambie na waonya, eh, sije ikawapateni vimondo na kelele, mfano wa vimondo waloletewa Adi na Thamudi. Idh ja'atuhum rusulun, pindo walipojiwa na mitume yao, mimbeini aidihim wa min khalfi alla ta'budu illa Allah. Aya, fa in aradu haula almukadhibun, wakipuzia maana mizungu hawa wanaukanusha, baadama bujina lahum baada kuwekwa wazwazi, min awsafi alquran, sifa za Quran alhamida nzuri, wa min sifati alilahi alazim, sifa ya Mungu mkubwa. Faqul wa ambia andhartukum sa'iqa, wa ambia sasa na waonyeni na adhabu, adhaman yastasilukum, itakuwamaliza kabisa, hamtobaki hata adhabu ambayo kwamba itawang'oa mizizi nyote, eh, yastasilukum, eh, wa yahtaji hakadha. Undur hadhihi kalima hakadha ya man yara jayidan, hakadha, eh, wa yajtahukum, maana ilay yajtah, ma maana معنا يخلصكم تماما. نحن نقول جيش اجتاح البلد معنا يميذرين ينزيمنا يميشيكة الجيش اجتاح أرضا وانا اجتاحكم أن بايو تكاوينيا نيوت تكاوينيا. نعم أسيما عذابا يستأصلكم, عذابا بكوانبا itawamalisha, itawang'oa nyinyi nyote na mizizi yenu, hakuna atakayebakia. Waishtahakum, itawaenea, itawaenea hiyo adhabu. Mithlu sa'iqati 'adi wa thamud alqiblatayn almarufatayn alqabilatayn almarufatayn. 'Adi na mfano wa adhabu ilivyoenea kabila mbili inayojulikana ambao ni 'Adi na Thamud, haithu ishtahahum al'adhabu, wakati ilipokuwa imewaenea ile adhabu. Wahalla alaihim, ikawateremkia, hala bina nazala, ikawateremkia wao, wabil al-iqabi, maangamizi ya nini, ya adhabu, eh, wabil bina halak, wabal bina halak, wadhalika bidhulmi, hiyo kwa kudhulumu kwao, wakufri na ukafari wao hawa. Haithu jaatuhum rusulun min baini aidihim wa min khalfihim, wakati walipojiliwa na mitume yao, yattabi' baadhuhum baadhan, wafate baadhi yao baadhi, mutawalina, hali ya kuwa wakufatana, wa da'watuhum jami'an, kwa lingania wao wote, wahidan, eh, wahidan, moja moja, jamian wahida, an la ta'budu ila Allah, walingania kitu kimoja, msimamudi la Mwenyezi Mungu jamaa, ayamuruna, wanaamrisha bil ikhlasi lillahi, kumabudu Mwenyezi Mungu na kumtakasia ibada yake. Mitume hawa yanhauna, wanawakataza, an shirki bihi, kumshirikisha Mwenyezi Mungu subhanallah. Faraddu risalatahum, risalatahum faraddu risalatahum wakadhabuhum, wakakataa ujumbe wao waliokuja nao, na wakawakanusha, kakataa. Faraddu wakakataa, radda maana aba, lam yakbal. Qalu law shaa rabbuna la anzala malaikata, wa ama antum, law angetaka Mwenyezi Mungu situamini, basi angewateremsha malaika akawafanya mitume. Ama nyinyi, fabasharu mithluka mithluna, ni wanadamu kama sisi, tuwafuata vipi? Na hii ndio kauli ya makafiri, kauli ya makafiri daima nakuwa amekosa hoja, asema ni wanadamu kama sisi. Si neno zuri, si neno zuri wanaotumia. Fa inna bima ursiltum bihi kafirun, sisi kwa ile mlitumwa nayo tunakufuru nyi mitume. Wa hadhi shubhatun lam tazal mutawarithatun baina almukadhibina bil umam. Nasema hii ni shubha mpaka sasa endelea watu kurithiana kati ya wale waongo wanaokanusha dini ya Mwenyezi Mungu katika umma zilizo bil umam, katika umma zilizopita. Hii shubha ya kwamba nyi mwanadamu tu, mwanadamu tu kwa mtu zidini achelewa madai kwamba nyinyi ni mitume, ni wanadamu. Umefahamu? Allahu imewangamiza hao. Wa hiya min awha ashubha, na hii ndio shubha dhaifu kabisa, dhaifu, shubha ambayo imewamaliza tayari, lakini dhaifu, haina nguvu dhaifu sana, haina nguvu. Fa innahu laysa min sharti al-irsali an yakuna al-mursalu malakan, si sharti ya Mwenyezi Mungu kutumiliza mitume au atumilize amtumilize malaika. Wa innama shartu risalati an yati ar-rasulu bima yadullu ala sidqihi, hakika sharti ya kupewa utume mtu ni kuja na mtume yule kitu kinayojulisha tu ukweli wake, basi kwamba huyu ni mkweli. Zafam falyaqdahu in istata'u, na watie ile wakitaka bisitqihim, ukweli wao, biqadihin aqliyin, kwa dosari ya kiakili au sharia ya kisharia, walan yastati'u ila dhalika sabila, wala hawawezi kufikia njia wakupata njia kufikiria hapo, hawawezi, hawawezi kabisa njia kufikiria wapi, kwa sababu hawana nini, hawana uwezo huo. Tukomeni sharha hapo, لكن تقول جاءت من هذه الشرح حرف التوين لديه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.